Għanna ekka biex nisimaw il-15 il-kanzunetta għall-lejla. Vivo sol nel passato. Mużika ta' Arċisio Frendo, versi Age Born. Flimkien l-orkestra klassika e kanta Carmela Borg. Se tu puoi tornare.